हक से जो वादा किया था वो वफा होता रहा। हक से जो वादा किया था वो वफा होता रहा। गोलियां चलती रही और फर्ज अदा होता रहा। हक से जो वादा किया था वो वफा होता रहा। गोलियां चलती रही और फर्ज अदा होता रहा। हश्र के दिन खुद गवाही देग चश्मे आफताब। बेगुनाहों पर जुल्म ना रवा होता रहा। हश्र के दिन खुद गवाही देग चश्मे आफताब। बेगुनाहों पर जुल्म ना रवा होता रहा। बेगुनाहों पर जुल्म ना रवा होता रहा। जो वादा किया था वो वफा होता रहा। गोलियां चलती रही और फर्ज अदा होता रहा। हक से जो वादा किया था वो वफा होता रहा। गोलियां चलती रही और फर्ज अदा होता रहा। हाथ से गुंडों के और बे हुर्मती कुरान की। ऐ खुदाए मुंतकिम पर याद क्या होता रहा। हाथ से गुंडों के और बे हुर्मती कुरान की। ऐ खुदाए मुंतकिम पर याद क्या होता रहा। ऐ खुदाए मुंतकिम पर याद क्या होता रहा। हक से जो वादा किया था वो वफा होता रहा। गोलियां चलती रही और फर्ज अदा होता रहा। हक से जो वादा किया था वो वफा होता रहा। गोलियां चलती रही और फर्ज अदा होता रहा। उस तरफ आतिश सनी गारत गरी होती रही। इस तरफ ऐलान हक ज़िक्रे खुदा होता रहा। इस तरफ ऐलान हक ज़िक्रे खुदा होता रहा। हक से जो वादा किया था वो वफा होता रहा। गोलियां चलती रही और फर्ज अदा होता रहा। हक से जो वादा किया था वो वफा होता रहा। गोलियां चलती रही और फर्ज अदा होता रहा। हक परस्तों की नमाजें और वो मक्तल की रात। जज्बे दिल सोजे जिगर सर पे दुआ होता रहा। हक परस्तों की नमाजे और वो मक्तल की रात। जज्बे दिल सोजे जिगर सर पे दुआ होता रहा। जज्बे दिल सोजे जिगर सर पे दुआ होता रहा। हक से जो वादा किया था वो वफा होता रहा। गोलियां चलती रही और फर्ज अदा होता रहा। हक से जो वादा किया था वो वफा होता रहा। गोलियां चलती रही और फर्ज अदा होता रहा। शुक्र है ईसार कुर्बानी की तपती धूप में। मंजिले मकसूद का ते फासला होता रहा। शुक्र है ईसार कुर्बानी की तपती धूप में। منزل مقصود کا طے فاصلہ ہوتا رہا، منزل مقصود کا طے فاصلہ ہوتا رہا، حق سے جو وعدہ کیا تھا وہ وفا ہوتا رہا، حق سے جو وعدہ کیا تھا وہ وفا ہوتا رہا، گولیاں چلتی رہیں اور فرض ادا ہوتا رہا، حق سے جو وعدہ کیا تھا وہ وفا ہوتا رہا، گولیاں چلتی رہیں اور فرض ادا ہوتا رہا، گولیاں چلتی